الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين بحرمة حبيبك الأمين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، استعيذ بالله، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. محترم müminler. Geçen dersimizde 3 aylar ile alakalı milletçe yeryüzündeki bütün Müslümanlar ve bu Müslümanların şahsiyeti, haysiyeti, cinsiyeti, cibilliyeti, emniyeti ve ehemmiyeti bakımından 3 ayların bir izahını, tahlilini yapmaya çalıştık ve Müslüman karakterimizde, Müslüman kimliğimizde, Müslüman kişiliğimizde 3 ayların yerini ve önemini açıklamaya çalıştık. Ve 3 aylar bizim iç dünyamızda, evlerimizde, yurtlarımızda, yuvalarımızda, yavrularımızın üzerinde nasıl tecelli ettiğini açıkladık. Adeta 3 aylar bizim kimliğimiz olmuştur, kişiliğimiz olmuştur, karakterimiz olmuştur, hüviyetimiz olmuştur dedik. İnsanlarımızın hangi ırka, hangi soya, hangi kabileye, aşirete bağlı olursa olsun, hepsinin ortak değeri 3 aylar olduğunu açıkladık. Şöyle sokakta, biraz kalabalık bir sokakta, caddede yürürken önümüze çıkan 5-10 insandan mutlaka sorduğumuz zaman birisinin ismi mutlaka ya Recep, ya Şaban, ya Ramazan olduğunu göreceğiz. Adın ne diye sorduğumuz zaman mutlaka o topluluğun içinden birisi Recep'tir diyecektir. Mutlaka birisi benim adım Şaban'dır diyecektir. Mutlaka birisi benim adım Ramazan'dır diyecektir. Demek ki bu mübarek 3 aylar o kadar içimize, şahsiyetimize, yuvalarımıza, evlerimize girmiş ki bizim artık vazgeçilmez, terk edilmez bir vasfımız, karakterimiz olmuş. Bu konuları geçen ders açıklamaya çalışmıştık. Bugün yine Müslüman kimliğimizle, Müslüman, mümin kimliğimizle bugünkü dünyada, bugünkü dünya milletlerinin ortasında nasıl hareket edeceğimizi, neye dayanacağımızı, neye güveneceğimizi, neye itimat edeceğimizi, neye itibar edeceğimizi tespit konusunda, hususunda biraz evvel okuduğum ayet-i kerimenin izahını yapmak suretiyle ezan-ı Muhammediye kadar vaktimizi değerlendirmeye çalışacağız. Rabbim yine bizleri 3 ayların feyzi bereketine nail eylesin. Evet. Kur'an öyle muhteşem bir kitap ki 1400 küsur sene olmuş bu ayetler nazil olalı. Biraz evvel okuduğum ayet-i kerime düşünün 1400 küsur sene evvel nazil olmuş. Ve Allah'ın kelamı, Allah'ın Kur'an Allah'ın ilmidir. Öyle mi değil mi? Kur'an Allah'ın ilmidir. Nasıl ki dünyada bile bir alimin yazdığı bir kitap o alimin ilmine işaret ediyor. Kitabını okuyorsunuz, yahu ne alimmiş be, ne alimmiş diyorsunuz. Bu adam iyi alimmiş, büyük alimmiş dememizin sebebi nedir? Siz söyleyin. Kitabı. Kitabı olmasa ben nereden bileceğim adamın ne oldu? Adamın kitabını okuyorsunuz, amma da alim adammış diyorsunuz. Aynen öyle de Allah'ın kitabını okuyorsunuz, asırlar geçiyor, devirler geçiyor, çağlar geçiyor. Allah'ın dediklerinin, hükümlerinin, esaslarının, ayetlerinin nasıl izah edildiğini, nasıl asla aksinin olmadığını, nasıl Kur'an'da haber verilmişse zamanın şartları ne olursa olsun aynen Kur'an'ın dediğinin çıktığını gördükçe Allah ne büyük alimmiş, Allah'ın ilmi ne kadar sonsuzmuş diyoruz. Bunu bize dedirten Kur'an-ı Kerim'dir. Yoksa biz Allah-u Teala'yı görmüş, konuşmuş, dinlemiş değiliz. Allah'ın kitabını ve kelamını konuşuyoruz, görüşüyoruz. Bundan dolayı 4 mezheplere bir insan Kur'an okusa, Kur'an okusa, Kur'an okuduktan sonra bir Müslüman ne yapıyordun sen, neyle meşguldün diye sorsa, o Kur'an okuyan da Allah'la konuşuyordum dese, bu söz caizdir diyorlar. Bu söz caizdir. Allah'la konuşuyordum. Çünkü Allah-u Teala bize, bizimle konuşuyor. Nasıl konuşuyor? Ya eyyühellezine amenu ne demek? İman. Baksa konuşuyor canım. Ey iman edenler. Yani bize hitap et. Buyur ya Rabbi diyorsun sen de. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Buyur ya Rabbi, buyur buyur. Kur'an müminlerin Allah ile konuşmasıdır. Elbette bu söz caiz olur demiştir. Ve Allah-u Teala'nın ilmi ve ilminin özelliği, enginliği, zenginliği şöyledir ki amene ayetel kürsiyi her defasında okurken tabi manasını bilmek lazım. Orada Allah'ın sıfatları anlatılıyor. Allah'ın hususiyetleri anlatılıyor. Bir tanesi de Allah'ın ilmiyle alakalı. Ne diyor o ayeti ilahiyede, ayetel kürsiyle? Ya'lemu ma beyne eydihim, devam edin, ve ma halfehum. Ya'lemu, Arapça. Alime ya'lemu, bilir. Kim bilir? Allah bilir. Ya'lemu, Allah bilir. Ma beyne eydihim. Arapça yed kelimesi el demek. Yed. Eydi, eller anlamına geliyor. Yani ellerin, ellerimiz ön tarafta olduğu için Araplar ön tarafa ellerin bulunduğu taraf anlamına eydihim diyorlar. Yani önümüzdeki istikamet. Halfehum, half Arapça arkası demek. Half. Halfehum arkasındaki. Eydihim öndeki. Hani bir insanın önü var, bir arkası var. Her şeyin de önü var, arkası var. Ama biz insanlar belki önümüzü görebiliriz ama arkamızı görebiliyor muyuz? Göremiyoruz. Arkamızda ne oluyor bilemiyoruz. Önümüzde de eğer bir engel yoksa görüyoruz veya gözümüzün kuvvetine kadar görüyoruz. tepenin arkasını göremiyoruz. Belli bir mesafeden sonra göremiyoruz. Göremeyince bilemiyoruz. Ne var ne yok arkada, önde, ileride. Ama Allah öyle bir Allah ki يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْد۪يهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ. Öndekileri de bilir, arkadakileri de bilir. Bir diğer manası, önümüzde kıyamete kadar kaç milyon sene varsa bütün o senelerdeki olayları da bilir, arkada kalanları da bilir. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْد۪يهِمْ. Önümüzde kıyamete ne kadar var? Kimse bilmiyor. Belki 10 bin yıl, belki 100 bin yıl, belki 1 milyar yıl var. Ne bileceğiz? İndehu ilmü sa'a. Kıyametin ilmi Allah katındadır. Kimse ne zaman kıyamet kopacak diye bir şey söyleyemez. Bunun ilmini Allah peygambere bile vermemiş. İndehu ilmü sa'a. Yani kıyametin ilmi, ilmü sa'a. Kıyametin ne zaman olacağının ilmi, indehu ne demek? Allah'ın yanındadır. Kimsenin değil. Bundan dolayı şu anda önümüzde kıyamete kaç asır var? Bilemiyoruz. Ama bunu bilen bir tek kudret var. Kimdir? يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْد۪يهِمْ. Önümüzdeki asırları o biliyor. Bu 1400 sene evvel de böyleydi, şimdi de böyle, gelecekte böyle olacak. Allah'ın ilminde yanılmak, şaşırmak olur mu olmaz mı? Olmaz. Tüh ya, böyle değilmiş, yanlışmış diyemezsiniz. Bu Allah için mümkün değil. Ya Allah'ı çok iyi tanımak lazım. Allah'ı tanımadan bir yere varamayız. Allah'ı tanımak için de Kur'an'ı çok iyi tanımak lazım. Kur'an çünkü Allah'ın kitabıdır. Allah'ı tanımanın yegane çaresi Kur'an'ı bilmektir. Kur'an'ı manasıyla, tefsiriyle, delaletiyle bütün cephele bilmek lazım. Kur'an'ı bilen Allah'ı çok iyi bilir. Başka zaten kaynak yok. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْد۪يهِمْ. Önümüzdeki bütün asırları, çağları, devirleri, zamanların tamamını Allah bilir. O zamanda ne olacak? Mesela 2000 yılında ne olacak? 5 sene var 2000 yılına. Öyle mi değil mi? 5 sene kaldı neredeyse. Ne olacak? Gidiyorlar, efendim, medyumlara soruyorlar. Medyum, cinci, yalancı, dolancı, dümenci, falcı, lafçı, serseri. Ne olacak? Ne bileyim ben kardeşim. Ama bazı ahmaklar, aptallar, sapıklar, çarpıklar şöyle olacak, böyle olacak, falan başa geçecek, falan kıça inecek. Uydurma şeyler bunlar. Kimse. Bunları bilen Allah'tır. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْد۪يهِمْ. İleride ne olacak? Önde. 3000 sene sonra ne olacak? 5000 sene sonra ne? Bunların ilmi Allah'tadır. Allah bilir. Aynen bildiği gibi de olur. Aksi olmaz. Şimdi geçelim 1400 sene evveline. 1400 sene evvel dünyada Yahudiler ve Hristiyanlar var mıydı yok muydu? Var. Olmaz mı? Var. Aynen bugünkü Yahudiler, bugünkü Hristiyanlar o günde, yani 1400 sene şimdi geriye gidiyoruz. Gittik geriye. Mekke'ye, Medine'ye. Aynen var. Müslümanların bu Hristiyanlarla temasları olmuş, görüşmeleri olmuş, konuşmaları olmuş, biliyorsunuz savaşları olmuş. Yahudilerle alışverişleri olmuş, konuşmuşlar, görüşmüşler, oturmuşlar, savaşmışlar. Türlü münasebetler olmuş o zaman, 1400 sene evvel. Çeşitli şekillerde, usullerde muhatap olmuşlar Yahudilere. Yahudiler Müslümanlara, Müslümanlar Yahudilere. Konuşmuşlar, tanışmışlar, bazen çatışmışlar, bazen boğuşmuşlar, bazen iyi geçinmişler. Neyse yani münasebetleri olmuş. Bütün bu Yahudiler ve Hristiyanlarla münasebetlerimizde, görüşmelerimizde, konuşmalarımızda, davranışlarımızda, bakınız, nasıl hareket edeceğimizi Allah bizzat kendisi Müslümanlara ölçü koymuş. Hani siyasi münasebetler, ticari münasebetler, ekonomik münasebetler, askeri münasebetler, beşeri münasebetler, tamam. Ne çeşit münasebet kurarsanız kurun, mesele yok. Yani Yahudilere görüşmeyin, konuşmayın, oturmayın, kalkmayın, almayın, vermeyin demiyor. Ama görüşün, konuşun, her türlü münasebetlerde bulunun ama benim koyduğum şu Kur'an hükmüne de bağlı kalın. Kur'an hükmü var. Şimdi o hükmü söyleyeceğim. Bu hüküm o günden bugüne asla hiç şaşmadı. Zaten mümkün değil şaşması. Aynen tecelli etti. Aynen tezahür etti. Aynen ortaya çıktı. Meydana çıktı. Yahudilerle ve Hristiyanlarla ne çeşit diyaloğunuz, hani diyalog karşılıklı konuşma diyorlar, temaslarınız olursa olsun, şu hükmü, şu Kur'an'ın hükmünü, şu Allah'ın kararını, adabını, usulünü aklınızdan, kalbinizden, beyninizden çıkarmayın. Ne acaba bu? Allah bir usul koymuş. Usul, usul. Esas koymuş. Nedir? Okuduğum ayet-i kerime aklınızda kalsın. Bugünlerin en muhteşem ayetidir bu. Daha bu sabah nazil olmuş kadar taze. Sanki sabahleyin gelmiş bu ayet. Her gün böyle zaten. Her gün böyle. Okuduğum ayet Kur'an'da ikinci sure var. Sure-i Fatiha'dan sonra ikinci sure hangisi? Bakara. Ayet numarası kaç bunlar bu surenin? Bak bir kişi söyleyebildi. 286 ayet. Kur'an'ın en büyük suresidir bu. Bakara suresinden daha büyük sure var mı? Yok. En büyük sure. 286 ayet. İşte bu 286 ayetin içinde 120 numaralı ayeti okudum demin. Sure-i Bakare'nin 120 numaralı ayetini arz ediyorum. Bakın Rabbim ne diyor. وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ Bak Yahudi çıktı görüyor musun? Yahudi böyle hemen ortaya çıkıyor. Kur'an'ı okuyanlar dünyada Yahudi'yi en iyi tanıyanlardır. Kur'an'ı okumayanlar, bilmeyenler vallahi Yahudi'yi tanıyamaz. Çünkü Kur'an tanıtıyor. Tanıtım. وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ Sonra وَلَنْ نَصَارَى İki kelime var. Yahudiler, Nasraniler. Yahudiler, Yahudi tamam. Nasara da Hristiyanlar demek. Katıksız şekilde. Nasara dedin mi anlayacağımız kelime hangisidir siz söyleyin. Hristiyanlar o kadar. Başka anlama gelmez. O ayrı. Mecusi ayrı, efendim putperest, müşrik ayrı, mecusi ayrı, sabi'i ayrı, yıldızlara tapanlar ayrı. Bu Nasara dedi mi, Nasira diye bir köyün adıdır bu. Hazreti İsa o köyde doğmuş. O köye nispet ediyorlar. Nasrani, hani Türkistani, Buhari, Kaşgari, hani bir memlekete izafe edilmiyor mu canım? Evet, Türkistani ne demek Türkistani? Türkistan'da doğmuş. Buhari ne demek Buhari? Buhara'da doğmuş. İmam Buhari yok mu? 600 bin hadis ezbere bilen Müslüman Türk. 600 bin hadis. 16 yaşındayken diyor, 16 yaşındayken vallahi 600 bin hadisi ezbere biliyordum. 16 yaşında. Buharalı bir Türk. Muhammed bin İsmail el-Bukhari diye geçiyor. Muhteşem bir alim. Buhara Türkistan'da bir şehirdir yani. Semerkant var, Buhara var, Taşkent var, biliyorsunuz bunları. Nasrani de bir köyün adı. Nasrani olunca o köyde doğmuş oluyor. Kim İsa? Sallallahu aleyhi ve sellem büyük peygamber. Hazreti İsa deyip geçiyor musunuz? Aman ya Rabbi. Müthiş bir mucize Hazreti İsa. İşte Yahudiler ve Hristiyanlar. Bu iki tabir, iki kelime Kur'an'da yer almış. Yahud ve Nasara. Yahudiler ve Hristiyanlar. Ne diyor Cenab-ı Hak burada? Velen terda. Bakın Arapça bir kelime. Türkçesini çok kullanıyoruz. radiye yarda, ne demek radiye yarda? Radiyallahu an, radiye, razı olmak demek. Razı olmak. Velen terda, öyle bir harf getirmiş ki bu terda kelimesinin başına Rabbimiz, lam ile nun harfini beraber getirmiş. Len dedi mi, len oldu mu bir fiilin başına, fiili müzarinin başına lam ve nun harfinin beraber okunması olan len harfini getirdi mi, mana şöyle oluyor. Ebediyen olmayacak demek. Ebediyen olmayacak. Aksini düşünmek mümkün değil. Ne olmayacak? Len terda, sizden razı olmayacaklar. İşte bak mana çıktı. Tekidi, nefi, istikbal diyor Arapçada buna. İstikbalde de olmayacak. Şimdi olmadığı gibi gelecekte de siz söyleyin. Olmayacak, hiç olmayacak. Ne zamana kadar ya Rabbi? İşte orada ayette onun zamanını söylüyor. Şart var. وَلَنْ تَرْضَى Asla razı olmayacaklar, memnun olmayacaklar, sizi sevmeyecekler, sizi saymayacaklar, sizi adam yerine koymayacaklar, köpeklerine gösterdikleri itibarı size göstermeyecekler. Vallahi ayet buna müsait. Kim ya Rabbi, kim? El Yahudu ve Nasara, Yahudiler Yahudi oldukça, Hristiyanlar da Hristiyan oldukça size köpeklerine gösterdikleri itibarı göstermeyecekler. Bu ayet aynen çıktı mı çıkmadı mı? Bütün dünya buna şahit. Önümdeki Kur'an'a el basarak söylüyorum, Avrupalılar ve Amerikalılar ve dünyanın bütün Hristiyanları istisnasız şu anda, şu asırda, şu devirde, şu günde evlerinde besledikleri köpeklere gösterdikleri itibarı ve acımayı vallahi Müslümanlara göstermiyorlar. Bunu aksini ispat edecek adamın alnını karışlarım. Allah'ın dediği oluyor işte bak. Velen terda. Allah lam ile nun harfini persimlemiş ayetin başına. Velen terda. Sizden asla hoşnut olmayacaklar. Ne demek bu? Sizi adam yerine koymayacaklar. Dıştan size alakadar oluyorlarmış gibi görünseler bile hakikatte velen terda, içten size düşman olacaklar. Ne ayet, ne ayet. Ya Rabbi şu ayete bak ya. 1400 sene sonra şimdi aynen ortaya çıkıyor. Bosna'da, Filistin'de, Afganistan'da, Keşmir'de, Türkiye'de, bakın işte Pakistan'da, her tarafta bütün Hristiyanlar Allah nasıl teşhis etmişse aynı teşhis doğru çıktı mı çıkmadı mı? İşte mesela işte Kur'an-ı Kerim buna derler. 10.000 asır geçse yine bu böyle olacak, değişmeyecek. Değişen İslam değil. Değişen biziz, bozulan biziz, çürüyen biziz, kokuşan biziz, atılan biziz, itiren biziz. Kur'an aynen duruyor. وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَى Aman ya Rabbi! Yahudiler Yahudi oldukça, Hristiyanlar da Hristiyan oldukça sizi insan yerine koymayacaklar, size itibar etmeyecekler, sizi saymayacaklar, sizi asla kendilerinden kabul etmeyecekler. Ne yaparsanız yapın. Ya Rabbi kadınlarımız açılsa saçılsa da mı? Evet. Avratlarımız boyansa, cilalansa, makyaj yapsa, saçını açsa da mı? Evet. Evet, hiç değişmeyecek. Bakın. Ne yaparsanız yapın. Ama bir tek şart koşuyor. O zaman razı olurlar. O şartı siz okuyacağım. Bir şey var tabii. Yani bir yere kadar bunlar devam. Ama ondan sonra kabul ederler diyor Cenab-ı Hak. Allah'ın dediği muteber burada. Hangisidir bu? Hatta tettebi'a. İttebi'a, yettebi'u. İttiba ne demek? İttiba ne demek? Uymak, uymak. Ama kıyafetine, boyasına, cilasına, efendim pavyonuna, dansına, şantözüne değil bakın. Neyine uyarsanız, hatta tettebi'a, milletehüm, Buradaki millet kelimesi tam manasıyla din anlamınadır. Din. Din. Yani İslam dininden temelden tepeye kadar çıkıp Hazreti Muhammed'i inkar edip Kur'an'ı inkar edip İslam'ı inkar edip bin yıllık tarihinizi, medeniyetinizi, kültürünüzü inkar edip toptan dininizden çıkıp tam anlamıyla kiliseye, papazlara, Hristiyanlığa girmedikçe ne yaparsanız yapın sizi adam yerine koymayacaklar. Ayete bak efendi. Bugün bunu, vallahi Bosna bugün bunu yaşıyor. Türkiye bunu yaşıyor. Pakistan bunu yaşıyor. Bakın düne kadar Pakistan'da veya Bangladeş dediğimiz Batı Pakistan'da, Doğu Pakistan ise bir kadın vardı. Her zamanki gibi bir kadın. Kimse bunu tanımazdı, bilmezdi. Avrupa cephesinde ona kimse itibar etmezdi, kıymet vermezdi. Ama bu kadın bir çıkış yaptı. Pakistan ve Bangladeş'te. Bir çıkış yaptı. Çıkışı şöyle oldu. Bir kitap yazdı. Doktor bir kadın. Hekim, doktor bir kadın. Bir kitap yazdı. Dedi ki, bu asırda, bu devirde Kur'an-ı Kerim eskimiştir dedi. Vallahi kitap var piyasada şu an. Kitap dedi eskimiştir. Değişmesi lazım, yenilenmesi lazım. Kur'an bu devirde insanlara yetmez, bozulmuştur, eskimiştir. Birçok yanlışları vardır dedi Kur'an. Müslümanlar birdenbire infial uyandı, tepki gösterdiler. Derhal kaçtı. Bu kaçan bu kadına kim kucağını açtı? Avrupalılar! Hristiyanlar! Bak nasıl hemen kucakladılar. Aynı ayetin dediği çıkıyor mu çıkmıyor mu? Kur'an'ı inkar etti mi kucağını açıyor. Etmeseydi zaten kabul etmezdi. Bakın dün akşam da Avrupa Parlamentosu İnsan Hakları Komisyonu dünyanın en büyük ödüllerinden bir ödülü aynı karıya verdi mi vermedi mi? En büyük ödülü aldı. Niye? Kur'an-ı Kerim eskimiştir dediği için. Vay kafir Avrupa, namussuz Avrupa. Şu düşmanlığa bakın. Düne kadar hiçbir kıymeti, itibarı olmayan basit bir kadın Kur'an'ı inkar ediyor diye Avrupa ona hediye veriyor. Teslime nesrin. Aman Allah'ım. Şu Kur'an ne kadar muhteşem, ne muazzam haber vermiş. Aynen çıkıyor, aynen oluyor, aynen doğuyor, aynen olmuyor. Ya Rabbi, nasıl olacak bu işler? Bu Müslümanlar nasıl bu Kur'an'a sahip olacaklar? Bu Kur'an'ı nasıl anlayacaklar? Bu Kur'an'ı nasıl yaşayacaklar bu Müslümanlar? Dünyanın en büyük insan hakları ödülünü bu Pakistan'da İslam'ı reddeden, mürtet olan, Kur'an eskimiştir, pörsümüştür diyen kadına Hristiyan Avrupa en büyük ödülü veriyor. Bu şimdi de böyle, geçmişte de böyleydi. Geçmiş vaazlarımızda söylemişiz. İstanbul'da yaşamış, yetişmiş büyük makamlarda, eğitim alanlarında, eğitim okullarında müdürlük yapmış birisi var. Adı Tevfik Fikret. Çok anlatmışız. O bir şiirinde ne diyor? Tabii eski Osmanlı bir ifade, Osmanlı edebiyatıyla yazmış çizmiş tabii. O zaman divan edebiyatı vardı, Osmanlı edebiyatı. O sözden dolayı bakın adama ne büyük itibar etmişler, ne büyük muazzam imkanlar sağlamışlar. Ne diyor? Yırtılır ey kitabı köhne yarın, medfeni fikr olan sayfaların, Osmanlıca. Yırtılır ey kitabı köhne yarın, yarın demek gelecekte. Yarın demek yani gelecekte. Ey kitabı köhne dediği vallahi Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'e kitabı köhne diyor. İhtiyarlamış, eskimiş, bir işe yaramaz. Haşa. Bunu söyleyen Tevfik Fikret. Bütün kitapları da başına okuyun. Ey kitabı köhne diyor. Yırtılır. Yırtılır dedi işte. Senin diyor sayfaların şu Kur'an önümde açık bulunan Kur'an'a hitap ediyor haşa. Senin diyor şu sayfaların bir gün gelecek yırtılacak. Sen çünkü eskimişsin, köhneleşmişsin diyor. Bu sözü söyleyeli kaç sene oluyor biliyor musunuz? Biri tahmin etsin bakayım kaç sene olmuş? 100 sene. 100 sene evvel bunu söylüyor. Ve bunu söyledikten hemen sonra Galatasaray Lisesi'nin müdürüne getirmişler. En büyük makamı vermişler. O zaman da öyleydi, şimdi de öyle. Değişen bir şey yok. Ne korkunç oyunlar. Neler oynamışlar, neler yapmışlar. Geçen mesela anlattım. Cumhuriyet döneminde de bir şair çıkmış. Bir şey şöyle, uzun bir şiir yazmış. O şiirinden sonra iki dönem milletvekilliği yapmış, kitaplara geçmiş, Cumhuriyet idareç yapmış, ikramiye vermiş, ödül vermiş, milletvekilliği vermiş bir şair. Nedir adı? Kemalettin Kamu. Ne diyor? Ne mucize, ne aslım, ne örümcek, ne yosun, bize Çankaya yeter, Kabe Arap'ın olsun. Allah'ım, Allah'ım, ne olacak bu milletin kaderi ya Rabbi? Niye İslam böyle hor oldu ya Rabbi? Niye İslam bu kadar perişan oldu bu memlekette ya Rabbi? Nedir bu iş? Bize Çankaya yeter diyor, Kabe Arap'ın olsun diyor ya Rabbi, şu hale bak. Uzatmayalım. Velen terda ankel yahudu velen nasara. Hristiyanlar Hristiyan oldukları, boyunlarında haçları, koyunlarında haçları olduğu müddetçe, ister NATO olsunlar, ister Birleşmiş Milletler olsunlar, ister AGİC olsunlar, ister AET olsunlar, ister ABD olsunlar, hangi örgüt haline gelirse gelsinler, Hristiyan oldukları müddetçe sizi adam yerine koymayacaklar. Kurban olduğum ayet. Ki bütün şekilleri, kültürleri, esasları Hristiyanların kültürü Hristiyanlıkla alakalıdır. Bütün onların Hristiyan kültürünün kökünde Hazreti İsa var, biliyorsunuz. Ama bizim Kur'an-ı Kerim'in tanıttığı İsa değil. Şu anda Hristiyanların inandığı, tapındığı, kabul ettiği İsa aleyhisselam, Kur'an-ı Kerim'in tanıttığı İsa mıdır değil midir? Vallahi değildir. Niye? Hocam niye böyle söylüyorsun? Onlar Hazreti İsa'ya ne diyor, siz söyleyin. Allah'ın oğlu. Hepiniz biliyorsunuz. Ama Kur'an-ı Kerim ne diyor? Hayır, bu yalan, bu iftira. Meryem'in oğlu İsa İbni Meryem. Kur'an böyle söylüyor. Meryem'in oğlu İsa. Allah'ın oğlu mu? Allah'ın oğlu olur mu? Allah insan gibi doğmamış, doğurulmamış ki. Hani İhlas suresi var. Kul huvallah diye başlıyor. Kul huvallahu ehad. De ki Allah tektir. Allahu samed. Allah bütün kainatın sığınağıdır. Lem yelid ve lem yulet. Doğmamış, doğurulmamıştır. İşte bu kültürü reddetmek için bu ayet gelmiş. Onlar Allah'a baba diyorlar. Bir kudret baba olursa onun da babası olması lazım gelir. Babanın babası, babanın babası böyle gider. Bu şu anda Hristiyan dünyanın inandığı, tapındığı İsa, Kur'an'ın tanıttığı İsa değildir. Buna çok dikkat etmek lazım. Onlar şöyle inanıyorlar. Allah'ın oğlu İsa, haşa. Ne oldu sonunda? Geldiniz mi? Tamam. Haydi inşallah. Allah'ın oğlu İsa, haşa. Sonunda ne oldu Hristiyanlara göre? Çarmıha gerildi. Öyle mi değil mi? Çarmık dediğimiz bir tane dikine bir ağaç, dikine, bir de eline bir ağaç. O ağaca İsa'yı ne yapmış oldular onlara göre, siz söyleyin. Ağaca çaktılar. Kaç tane çiviyle çaktılar? Bak bilmiyorsunuz. Kaç çiviyle çaktılar? 4 çivi. Şimdi şöyle kolunuzu yan tarafa açar da ağaca bir adamı çakarsanız en az kaç tane çivi lazım? 4 tane çivi lazım. İşte çarmıha gerilmek demek 4 tane çiviye gerilmek demektir. Çar, Farsça'da, Kürtçe'de çar ne demek? Çar 4 demek. Mıh ne demek? Mıh, çivi, çarmıh. Şarımız ne oluyor? Siz söyleyin. Dört tane çiğ demekler. Mübarekler. Bunlar Türkçe kelimeler bunlar ya. Hiç düşünmemişsiniz bunları demek ki. Hristiyan kültürü bu. Çarmık. Eskiden çiviye mık derlerdi. Mık, mık, mık. Çarmık, dört çivi. Onun için Hristiyanlıkta dört kelimesi kutsaldır. Her şey dört keşe olur. Onun için İsa Allah'ın olduğu için en mükemmel insandır. O dört tane çiviye çakıldığı için onlarda dört kutsaldır. Dört. Onun için mükemmel bir iş, mükemmel bir adam anlamına ne kulak? Dört dörtlük adam diyorlar. Dört dörtlük de bir Hristiyan tabiridir. Onlarda dört çivi, hatta bir muazzam bir şey gördükleri zaman şöyle bir işaret yapıyorlar. Bakın şöyle, bu kaç oluyor bu? Bak dört, her dörttür ya. Dört dörtlük. Dört dörtlük demek İsa demek onlarda, haşa. Dört dörtlük adam. Yani dört çiviye asılmış, dört çiviye çakılmış İsa demek. Hristiyan kültüründen geliyor. Allah'ın tanıttığı İsa değil o İsa. Ama işte böyle yaymışlar. Bakın mesela NATO'nun işareti, mutlaka gören, inceleyen olmuştur. NATO'nun işareti dört köşeli midir, değil midir? İşte Hristiyandır. NATO'da 16 devlet var, 15'i Hristiyandır. Bir tek Türkiye Hristiyan değil. O da İslam'ı reddetmiştir. Devlet olarak kabul etmemiştir ya. Yani. Hocayı, İslam'ı, İslami kaynakları reddetmiştir. Görmüyor musunuz kaç gündür başbakan bir hoca efendiyle görüştü diye kıyamet kopuyor mu, kopmuyor mu? Adamlar hocaları adam yerine koymuyorlar. Ama bir başbakan bir papazla görüşseydi vallahi alkışlarlardı. Hristiyanlık hakim. Ya ya ya Müslümanlar. Nasıl olurmuş da bir başbakan bir hocayla görüşürmüş ya. Hocanın adı mı geçermiş? Hocanın kıymeti mi varmış? Hocayı insan yerine mi koymak lazımmış? Bakın felsefeye bakın. Laikliğe aykırıymış. Allah laikliğin belasını versin. İslam'ı dışlamak demek laiklik. Evet. Ne demek ya? Hocayla görüşmüş olmak felaketmiş. Niye? Fatih Sultan bu İstanbul'u bize ikram eden, hediye eden Fatih Sultan İstanbul'u fethetmeye gelirken yanında hocası var mıydı yok muydu? Akşemseddin, Allame-i Cihan, hoca. Niye bu hocadan kaçıyorlar bu kadar? Ama Allah'ın işine bak ki ne garip bir iş. Hocalardan kaçarlar kaçarlar ölünce hocanın önüne gelirler. Ne köpazelik ya. Ulan kılmayın bu adamla namazlarını. Vallahi kılmayın. Kılmayın bu namazlarını bu adamla. Bütün bir ömür boyu hocadan kaçarlar, İslam'dan kaçarlar, camiden kaçarlar, şeriattan kaçarlar, kahrolsun şeriat deler, ölünce şeriatın camisinin musallasına gelip musallat olurlar. Bu ne kepazelik bu? Onun için Allahsız ateist, aziz nesim denen melun kafir, bak bunların hepsinden daha erkek çıktı. Ben dedi Allah mallah kabul etmiyorum, camiyi de kabul etmiyorum. Bak bu adam mert. Mert kafir yani. Sert kafir. Öbürleri kalleş, kahpe. Hem İslam'a kahrolsun hem de camiye geliyor. Ya ne müthiş bela bunlar. Ya Rabbim. Dünyanın en karaktersiz, en köksüz, soysuz kafirleri Türkiye'de. En karaktersiz. Satılık, kiralık kafirler. Korkunç şeyler bunlar. Ya madem ki İslam'ı kabul etmiyorsunuz, madem ki İslam ile alakanız yok, hayatınızda İslam'la alakanız yoksa, öldüğünüz zaman da İslam'la alakanız olmaması lazım. Nereden kalkarsanız kalkın, niye camiye geliyorsunuz ya? Vallahi kiliseye sokmazlar. Çünkü kiliseye bağlı olmak lazım. Adamlar hiçbir şeye bağlı değiller. Ayeti geçmeyelim. وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودِ Bakın Yahudiler Yahudi oldukça, Hristiyanlar da Hristiyan oldukça, ki Hristiyanların kültürü, kökeni haşa Hazreti İsa üzerine bina edilmek istenmiştir ki bu İsa Kur'an'ın tanıttığı İsa değildir. Asla kabul etmiyoruz. Asla İncil'i, bugün papazların elinde olan İncil'i vallahi kabul etmiyoruz. Zaten Kur'an Allah kabul etmiyor. Yoksa biz keyfimizden değil tabii. Bütün kültürler ama bizi etkilemiş, bizi tesiri altına almış, kültürümüze, anlayışımıza yavaş yavaş sokmaya çalışmışlar ve bugün perişanlığımız buradan geliyor demek istiyorum. Korunamamışız kendimizi, kollayamamışız kendimizi. Hazreti İsa'dan sonra en kutsal insanlar Hristiyanlara göre kimdir? Siz söyleyin. İsa'ya inananlardır ya, ne duruyorsunuz? Hristiyanlıkta Hazreti İsa'dan sonra en kutsal insanlar Hazreti İsa'ya inanan kişilerdir. Bunlara ne diyorlar? Havariyun. Kaç kişiydi bunlar? 12 kişi. İşte Hristiyanlıkta en kutsal rakamlardan birisi de hangi rakamdır? 12'dir. Avrupa Birliği'nin bayrağına bakın, kaç tane yıldız var? 12 yıldız vardır. Her şey 12'dir onlarda. Bundan dolayıdır ki sanayide üretim yaparken çatal kaç tanedir? Bıçak kaç tane? Kaşık kaç tane olur? Bir düzine kaçtır düzine? Hep 12'dir. Çatal 12, kaşık 12, düzine 12, takım 12, mobilya 12. Vallahi Hristiyan kültürüdür. 12. Bizim lisanımıza girmiş, hani tam bir şeyi hedeften yakalamak, merkezinden yakalamak için hangi kelimeyi kullanıyorlar? 12'den vurdu. Nedir bu 12? Vallahi Hristiyan kültürüdür. Niye 12 ya? Niye 13 değil? Niye 15 değil? Bu 12 de olan mı 12? İşte havariler üzerine. Yalan, saçma. Kur'an bunu da kabul etmiyor. Hazreti İsa'nın çarmıha, yani 4 çiviye çakıldığını da Kur'an kabul etmiyor. Öyle değil mi? Ne diyor Kur'an? وَمَا كَتَلُوهُ İsa'yı öldüremediler. وَمَا صَلَبُوهُ Onu 4 tane çiviye de asamadılar, çakamadılar. وَلَاكِ شُبِّهَلَ O Hazreti İsa'yı ihbar eden Yahudi'yi Allah o ihbar ettiği yerde Hazreti İsa'nın şekline soktu. İsa diye Yahudi'yi astılar. Ayet bunu, Kur'an bunu söylüyor, ben söylemiyorum. وَلَاكِنْ شُبِّهَلَ Ayet. 12'den vurdu diyor. Hep Hristiyan kültürü. Ve yavaş yavaş önce kelimelerle, arkasından fiillerle, bir takım kanunlarla, usullerle bu milleti Hristiyan yapmaya çalışmışlar ama vallahi Allah müsaade etmemiştir. İşte bugün İslam çığ gibi gelişiyor. Çığ gibi gelişiyor ve yok etmek istedikleri, ortadan kaldırmak istedikleri İslam şimdi en dinamik bir kuvvet haline geldi. Bakın artık Allah'a şükür siyasette İslam'ın ağırlığı ortaya kondu. Ticarette kondu, diyanette kondu. Her konuda İslam ağırlığı ortaya koydu. İslam'a gelecekler. 2000 yılında bu memlekette İslam'ın devleti kurulacak. Müslümanlar kurulacak. Hiç korkmayın. İslam ağırlığını koydu ortaya. Hocalarla görüşecekler. Müslümanları mecburen kabul edecekler. İsteseler de istemeseler de. Velev kerihel kafirun. Velev kerihel müşrikun. Müşrikler istemese de İslam galip gelecek. Siyasette ağırlığını koyacak. Ticarette ağırlığını koyacak. Ekonomide ağırlığını koyacak. İlimde Müslümanlar, bakın Türkiye birincisi İmam Hatip'ten çıktı. İlimde Müslümanlar, teknikte Müslümanlar, siyasette Müslümanlar, ticarette Müslümanlar, her şeyde Müslümanlar öne geçecek. Müslümanlar, Müslümanlar, gençler, gençler, yavrular, çocuklar, Müslümanlar, gayret ediniz. Gayret ediniz. Bak 3 aylardasınız. 3 aylarda durmamak. Dün burada benim dersim vardı hanımlara. Ve tabii erkek kardeşlerimiz de vaazda. Onlara dedim ki 3 ayların özelliği olmalı. 3 ayların öbür aylardan farkı olmalı mı, olmamalı mı? Olmalı ya. Niye 3 aylar demiş? Ama bu farkı yaşamalıyız. Lafta kalmamalı, sözde kalmamalı, yaşayışımız da farklı olmalı. Dün şuna benzettim üç ayları. Hacı kardeşlerimiz, hacca ve ömreye giden kardeşlerimiz bilir dedim. Safa ile Merve tepesi arasında yürüyüş yapmak var. Buna say deniyor, say. Beyne Safa ve Merve. Safa'dan başlıyor, Merve'ye 4 sefer gidiyorsunuz. Merve'den Safa'ya 3 sefer geliyorsunuz. Kaç ediyor tamamı? 7. 7 yürüyüş var. Ancak bu yürüyüş yaparken o yürüdüğümüz mesada, yürüyüş yaptığımız yerde 2 tane yeşil nokta var. O yeşil noktaya gelince Müslüman erkekler ne yapması lazım? Yürüyüşü bırakıp siz söyleyin. Koşması lazım. Koş, koş, koş. Allah böyle mi diyor? Bak, yürüyüşü bırakıp koşmanız lazım. Nereye kadar? Öbür ışık noktaya kadar. O noktaya koşacaksın. Ondan sonra giden yürüyüş normal devam edecek. Aynen ben bunu 3 ayları buna benzetiyorum. Normal İslam yolunda yürürken yürürken 3 ayları geldi mi ne yapmamız lazım? Koşmamız lazım. Koşmamız lazım. Hervele yapmak lazım. Hervele. Bak bir sürü hergele İslam'ı boğmaya çalışıyor. Yapmayın Müslümanlar. Tembel tembel oturmayın Allah aşkına. Ahirete inanan insan bomboş oturamaz. Hesap gününe inanan Müslüman hesapsız Allah'a gidemez. Yapmayın Müslümanlar. Gayretimiz çok eksik görünüyor. Daha çalışmamız lazım. Daha gayret etmemiz lazım. Bakın mesela mevzu geldiği için söylüyorum. Ve dün de müzakere ettik bir konu. Şimdi size arz edeceğim. Uzatmak istemiyorum ezandan sonra vaaz sohbeti. Biliyorsunuz İstanbul'a dün bizim müftülükte aylık toplantımız vardı. Orada da konuşuldu. İstanbul'a her sene 800 bin insan göç edip geliyor. Her sene 800 bin insan İstanbul'a. Bunların 400 bini gelip yerleşiyormuş. Her sene İstanbul'a bir eski şehir gelip ilave oluyor. Ne yer kalıyor, ne arsa, ne cadde, ne çarşı, ne her taraf doluyor. İnsan çok geliyor. Önünü alamıyorlar. Bu İstanbul'a gelen göçün en büyük kısmı, en büyük kalabalığı nereye gelip yerleşiyor biliyor musunuz? Umraniye'ye, bu bölgeye, Anadolu yakasına. Kadıköy'de yer kalmamış. Kalmış mı Kadıköy'de yer? Üsküdar'da hiç yer kalmamış. Beykoz'da siz söyleyin, yer var mı Beykoz'da? Gelen Umraniye, gelen Sultanbeyli, gelen Umraniye, Samandıra, Alemdağı, Sultan Çiftliği hep bu tarafa. Bundan dolayıdır ki bu bölgede çocuklarını İmam Hatip'e veren ailelerin sayısı 3000 İmam Hatip talebesi var. 3000 İmam Hatip talebesi olan bir ilçede İmam Hatip okulu var mıydı yok muydu siz söyleyin. Yoktu. Bu talebelerin bir kısmı ta Beykoz'a, ta Üsküdar'a, ta Kadıköy'e giderlerdi. Perişan olurlardı kışın yazın. İşte çalışıldı, çırpınıldı İlim Yayma Cemiyeti, İmam Hatip Derneği, Diyanet, Umraniye Diyanet Vakfı Cami Dernekleri, hayır sahipleri parti pırtı gözetmeden, o partiden bu partiden ayırmadan, kayırmadan, sıyırmadan hep beraber çalıştık. Açmaları mümkün olmadığı halde bir tane Sultanbeyli'de, bir tane de Umraniye'de müstakil, bağımsız İmam Hatip Okulu açıldı mı açılmadı mı? Açıldı. Resmen açıldı. Talebelerimiz şimdi toplandı. Artık dağılmaktan kurtuldu. Çamurdan kurtuldu. Günün yarısı otobüste, minibüste geçmekten kurtuldu elhamdülillah. Büyük bir zafer elde ettik. Büyük bir başarı elde ettik. Ancak bu açılan İmam Hatip okullarında bu talebelerin eğitimi huzurla devam etmeleri için o binalarda ısıtma tertibatını henüz tamamlayamadık. Isıtma. Yani siz söyleyin kalorifer. Vallahi sıkıştılar. Dün geldiler bütün dernek başkanları. Hocam dediler çok sıkıştık, çok daraldık, çok zorlandık. Allah aşkına dediler ne yapalım? Dedim ki benim yapacağım tek şey bütün samimiyetimle, bütün halisiyetimle cemaatime meseleyi arz etmek. Merak etmeyin, gelin sizi ihya ederiz dedim. Ve yazı aldılar, müsaade aldılar ve bu camiyi tek başına yaptıran Aksekili Mehmet Uslu kardeşimden de müsaade alarak buraya geldiler. Müminler, ne olursunuz gelin bugün şöyle bir kasamızı, kesemizi, cüzdanımızı Allah namına, Muhammed Mustafa namına, Ebu Bekir Sıddık namına, Ömerül Faruk namına, Osman-ı Zinnureyn namına, Ali İlmurtaza namına açalım. Şehari Yari Güzin adına açalım ve bu kampanyamızı, şu kalorifer noksanımızı tamamlamak için gereken yardımı canı gönülden, ta yürekten, ta gönülden Allah aşkına yapalım. İnşallah. Çıkarken ne olur yardımsız çıkmayın, az demeyin, şu kadar demeyin. Allah insan kalbinden kopana göre muamele edecek. Cüzdanından çıkana göre değil, vicdanından çıkana göre. Çünkü Allah kalbe bakar. Allah-u Teala yapacağınız yardımların karşılığını 3 ayların feyzi bereketi haline getirsin inşallah. Amin. Bu yavrularımız şimdi soğukta sınıfta paltoyla oturuyorlar. Paltoyla böyle mümkün değil. Biliyorsunuz soğukta kalınmaz. Belki aç kalınır, susuz kalınır ama soğukta kalın. Böyle titriyorlar, ben gözümle görüyorum. Bu kalorifer düzeninin derhal tamamlanması lazım. Yardımlarınızı bu titreyişe göre yapın. Rabbim verdiklerinizin karşılığını cennet eylesin. Amin. Rahmet eylesin. Amin. 3 ayların feyzi bereketi haline getirsin. Ektiğiniz tohumları Rabbim şimdiden harman eylesin. Amin, amin ve ya erhamer rahimin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.